Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i escoltar En companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel. Són les 7 i 8 minuts de la tarda, hem iniciat ja la segona hora d'En companyia amb la música d'Irene Cara i aquell Fama, que la noia aquella doncs ballava i... A mi m'agradava aquella noia com ballava, però bueno, és com igual. Ballava? Com ballava? Sí, una noia que estava bé. Estava bé ballant. I vostès estan sentint de fons una música que és la sintonia del senyor Garigot, que des d'un lloc indeterminat de Catalunya està en contacte telefònic amb nosaltres. Bona tarda, senyor Garigot. Com estem? Bona tarda. Bé, miri, aquí... hem escoltat abans la música de la Irene Cara i jo recordant aquesta noia amb aquella pel·lícula de la Fama, I escolti, m'ha arribat a l'ànima. Ah, està bé això, està bé. Escolta, m'estic aquí fent una cosa, un segon. Faci, faci. Mare de Déu. Aviam, què ens estarà fent ara? No ho sé. Però, ara ens deixa penjats. Sí, tenim una pista... No, a veure... Deu estar buscant camp al Badalona, perquè com només empaten últimament... Va, vostè vagi furgant la ferida. Vostè vagi furgant la ferida. No, sí, estic comentant mentre el senyor Garigot està buscant camp. Que estic aquí amb tractes amb gent. Sí. El senyor Garigot, el senyor Ricard Soler... N-A-R-R-O. Bueno, sempre s'equivoquen. Sí, aneu parlant, Senyor Garigot, ja. Senyor Garigot, si està dos minuts per mi... No, si està fent feina. Senyor Garigot... No, està comprant una porteria més petita perquè la posarà a la part del porter del Badalona. Vostè vagi furgant la ferida. Sí, així li marcaran menys gols. Vale. Val. Senyor Garigot, està aquí o no està aquí? Podeu trucar aquí dos minuts? Digui'm. Podeu trucar d'aquí dos minuts? Sí, podem trucar d'aquí dos minuts. Però escolti, vostè això és que en... D'això ens rellisca, eh? És una qüestió de pilotes. Val, doncs d'aquí dos minuts el truquem. Però a veure si està per la feina, eh? Vinga, no se'n parli més. No se'n parli més. Fins ara, senyor Garigot. Fins ara. Mare de Déu, senyor. És que... Sí, sempre està amb compromisos. Deu estar amb algun mercadillo, trampejant alguna qüestió. Sí, sí. A mi m'ha semblat sentir que demanava per un camp de futbol. Després parlem de tot això. Vostè, a veure si vostè té nassos, perquè vostè sempre va burxant el que clar, no ha de burxar. A mi m'agrada burxar amb el senyor Garigot. Vostè és un burxaire. Vostè és un burxaire. Sí, vostè és un burxaire. Jo no sé si dir-li, miri, saps el que podem fer? Podem fer dues coses. Aviam, una de dos. I aguantar-me la micció... i continuar parlant. Ui. O dos, sí, posar música no i anar-me a miccionar i llavors trucar al senyor Garigot. Com vulgui. I jo quasi optaria per la segona. Vostè o sigui, perdoni que sigui tan clar. Vaja. Sí, senyor. Vinga, perquè ens hem d'això. Anem amb la música. Lavabo. Vaig un momentet al lavabo i ara vinc com si vostès no han sentit res, eh? Vostès sentiran música i després jo ens sentiran aquí. Exacte. Entraran una estona i jo no hi seré. El rejolinet no el sentiran. Jo... No, perquè el lavab, per sort, està lluny. Si aquest fos un programa enregistrat, el que han escoltat vostès abans amb el senyor Garigot hauria sigut una l'olla que en diuen la toma falsa. Eh? Ja estaríem fent la bona. Però com que és un programa en directe, el que han escoltat era directe, i ja tornem a connectar amb el senyor Garigot a veure si ha acabat aquests trepitxeus que es porta entre mans. Bona tarda, senyor Garigot. Senyor Garigot. Ja voleu parlar amb mi? Sí, ja està tranquil. Ah, no, com que m'heu despatxat així precipitadament... No, perdoni'm. Senyor Garigot, sigui vostè honrat, si ho pot ser-ho en alguna mesura... Jo estava a punt d'iniciar la meva secció... No, vostè m'ha dit, em podeu trucar d'aquí 2 minuts i nosaltres hem trucat d'aquí 2 minuts. No, si no volen que col·labori, no, jo... Que no em facin la luz llegar, perquè no ho veig... No, estem molt contents de que col·labori, senyor Garigot. Les coses clares, jo estem molt contents. Vostè m'ha dit, truquin d'aquí 2 minuts, nosaltres hem trucat d'aquí 2 minuts. Mentre vostè estava amb uns tractes raros, el senyor Soler, que és un pollós de que pica, sap com picar, li estava dient, què està buscant, un camp de futbol més petit pel Badalona perquè el faran fora d'Avinguda de Navarra? Què està contractant una porteria més petita perquè li posin a Badalona que no li facin gols? Tot això ho estava dient el senyor Ricard Soler. Però com no m'escoltava. Té alguna cosa a dir-li? Quan jugues a futbol gran, doncs és el que té. Clar, si jugues a futbol 7, com segons qui... Doncs per, clar, quan, no, per quan han empatat aquesta setmana, senyor Garigot? Per quan han empatat? Home, només saben empatar. Bé, i vostè? Pues també, home, aquí aguantant els 1.083 anys i, bueno, passant la vida com es pot. Ja arriba un punt que et canses, et fatigues i tot és igual, saps? Aquell punt. Això vol dir que no vol parlar de futbol, no? Encara ets jove, això, estàs mal conservat, però ets jove. Ui, tant. I clar, tu aquestes coses, pues encara no les entens. Però ja t'arribarà, no et preocupis, que ja t'arribarà. El que m'arribarà? Tenir la seva edat? La vellesa. Home, ja sóc vell. Bé, és molt trist, la vellesa. No. A veure, el senyor Soler el que està parlant-li és del Badalona, que diu que estan fent el ridícul. Això és el que diu el senyor Soler. No, però Soler. Ell no vol saber res. Avui vostè no què li ha de res. Dir, això? Bueno, que la vellesa, quan arriba, pues, escolta'm, passa i no coneix ni de condicions, ni de baix, ni de res. Arriba i ja està. Tu, miri, fa una estona, senyor Garigot... hem entrevistat el senyor Joaquim Muntanyola, el dibuixant, que té 94 anys. Ahir vam estar a la presentació d'una exposició que li van fer i que precisament ahir va fer 94 anys. I penses, com deia ell, diu, tots els amics que tinc són més joves que jo. Gairebé d'aquí res li passarà a vostè això, eh? 94 anys, sí. 94 anys. 94, sí senyor. 94 anys, què li sembla? 11 més que vostè. Sí, 11 més que vostè. Com s'ho pren això? Vostè és un cadell al seu costat, com aquell qui diu, eh? Home, jo sóc un nen a costat d'ell. Però això li estic dient? Jo m'alegro que encara dibuixi, conservi tot cap tan clar que té, que, sí. Escolta'm, hi ha persones de 50 llargs com vosaltres que no ja us agradaria tenir el seu cap clar. Ho diu pel senyor Soler, no, això? Clar. No, ja també ens ho deia, que diu ell que quan recorda el Badalona, diu, ja empatava en aquella època. Ja, què dius? Que el senyor Muntanyola ens ha explicat que quan ell va començar a fer coses de futbol, diu, el Badalona ja empatava en aquella època, com ara. Hòstia. A veure, és que el senyor Soler és monodemàtic, eh? És monodemàtic. Acabaràs pitjor, si segueixes així, quan vagis al camp del Badalona, si alguna vegada hi vagis, acabaràs pitjor que la torxa olímpica, tu, perquè tot també se't fotrà tothom a sobre, ja veuràs. Què m'apagaran? Em segrestaran? Però vostè creu que algun dia el Júpiter jugarà contra el Badalona, senyor Garigot? Passarà endavant. Perquè el Badalona, si no juga contra el Júpiter, bueno, el filial sí que pot jugar. Per jugar contra el Júpiter ja tenim equip filial, que s'escarça amb aquests equipets de poca munta. Nosaltres, el Badalona... És que ni el torneig dels històrics no juguen. La primera divisió, aquesta regional preferent, o primera que... No sé, és que no són jugadors. No sé, jo a preferent, sembla... No. Primer... Sí, molt avall, sí, jugues, és igual. Molt avall. Ho portem amb orgull. Que ja no juguen ni els històrics, ja. El Júpiter no juga ja ni el trofeig dels històrics, ja. Bueno, però... Hasta això li han tret. Però ho portem amb orgull, home. Bé, senyor Garigó, què ens farà avui? Bueno, jo continuo amb el tema de la sequera. Ja saps que la setmana passada vam trucar un particular. Sí. Bueno, a diversos particulars que no ho van contestar. Avui he pensat de trucar a un col·lectiu, no? Un col·lectiu que facin servir molta aigua. Dius, hòstia, va, trucaré un camp de golf a veure com rega l'aigua, si la fan servir potable. Mm. Penso, jo, un club de golf? No, no m'acaba, és molt no. Típic. Dic, va, trucaré un equip de futbol. Dic, hòstia, pues, a partir d'aquí, a qui pots trucar? Al Barça? A qui pot trucar? No, al Barça no, perquè, home, el seu club més important de Catalunya, doncs, ho tindrà molt controlat. Mm. No em digui que trucarà on m'estic imaginant jo. És més poc conegut i tal. I dic, va, trucarà en Júpiter, tu. M'ho estava imaginant, senyor Garigot. Però si el Júpiter... La gespa és artificial, no la reguen. Ja, i escolta'm... I a veure què podem fer. Què et sembla, Ricardo? Perfecte, aviam com ho fem. Escolta'm, i el Júpiter té gespa o encara té camp de patates? Allò, no, que sense... té gespa, ja. Els braços ja me'ls vaig deixar gespa? Jo quan jugava. Sí, té gespa artificial. Ah, vale. Pues mira, bueno. Fes bé que em pensava que era la sorra i hagués fotut la pota, perquè no hagués colat, llavors. Ja, tampoc no se'n fica el senyor Soler, eh? Bueno, no s'hi fi, però... Segur que és així, eh, Ricardo? No m'estàs ara boicotejant la broma. Jo li juro que diria que és de gespa. Ara ja no ho sap segur. Però bueno, provi-ho, és igual. M'ha fotut el dubte al cos, ara, aquest home. Ara m'ha fotut el dubte al cos quan... i no és per mentira. Bueno, respecte què em diu. Senyor Garigot, quan jo jugàvem... Si és de gespa, Ricardo, si és de gespa ja no et parlaré més, eh? Ja t'ho dic ara. Bueno, doncs no, és de terra. No va dir la veritat, hòstia. Què? Jo diria que és de gespa, home, que van posar gespa ja fa temps. Ara, si l'han tret, no ho sé. Escolta, mira, saps què? No citaré la superfície, no. Està. Exacte. Exacte. Vostè truqui ara el senyor Marc Auger, marcarà el número, i vostè mateix. I després, escolti, si ja discutim el senyor Soler, si discuteix tranquil·lament. I si han de tenir un enfrontament, el tenen vostès en privat, que per això... Però tracti'ls bé, que és el està Júpiter, sonant, eh? Està sonant, eh? Diu Júpiter, bones tardes. Sí, bones tardes. Sí. Hola? Sí, hola, dígame. Sí, mire, sí, llamo porque, vamos a ver, yo soy un representante de un club de preferente, lo que ahora mismo no le puedo decir el nombre. Sí. Pero es que, claro, nosotros como estamos muy preocupados por el tema de la sequedad que está viviendo Cataluña, estamos muy preocupados por lo que es la escasez de agua que estamos pasando. Sí, sí. Entonces, nosotros queríamos preguntarle a ustedes cómo están regando el campo. Si lo están regando con agua potable o agua no potable. Es que yo ya no lo sé, a ver. Pero usted, ¿para qué lo quiere saber? Bueno, porque, vamos a ver, claro, nosotros estuvimos jugando recientemente, hemos jugado en su campo esta temporada, a lo largo de esta temporada. Y entonces, claro, un jugador nuestro bebió agua de lo que es con lo que regan el campo. Y claro, bebió agua y el hombre está bien todavía. O sea, no sufrió ningún tipo de indisposición. Y pensamos, hostia, esta gente está regando con agua potable. Porque claro, si el hombre bebió y no le pasó nada... Y claro, a mí esto me preocupa porque digo, hombre, tenemos que ser solidarios todos, ¿no? No puede ser que unos reguemos con agua de pozo como nosotros... Y otros que reguen con agua potable, no sé, ¿qué reguen con agua potable o no? Sí. Sí. Sí, pero usted perdone, pero no lo entiendo. O sea, ¿usted por quién pregunta para hablar de ese tema? No, me yo ¿usted quién es? Identifíquese, por favor. Soy la secretaria del Júpiter, pero que me refiero de ¿usted que usted es la secretaria del para club? Para eso del agua, ¿no? ¿Usted es la secretaria o no? Sí, sí. Claro, entonces, eso usted lo tiene que saber, entonces, claro, o sea, nosotros podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, no sé, vamos a ver, pues claro, si usted me está reconociendo que regan con agua potable, claro, ¿qué hago yo si mañana, por ejemplo, mis nietos no pueden beber agua por lo que ustedes consumen? Sí, pero ¿usted qué es lo que quiere exactamente? ¿Qué me quiere decir con eso? Es que no lo entiendo, a ver, no... Bueno, pues que cambien su actitud. Pues no pueden regar con agua de pozo. Bueno, un momentito, espera. Un momento. ¿Qué? ¿Oiga? Sí, señorita. ¿Qué me oye? ¿Oiga? Hola. ¿Qué me ha colgado? Hola. ¿Oye? que m'ha penjat. ¿Que me escucha alguien? ¿Requeixens? Senyor Garigot, és que no l'ha penjat, eh? Em sembla que ha anat a buscar amb algú. Mm? Ah, ha anat a buscar algú? Sí, no sé, ha penjat? Sí? Ha penjat? Vols tornar a trucar? Tornem a trucar, doncs. És que quan li he dit d'això, ha deixat el telèfon sobre la taula, sentia que estava parlant amb algú, i no sé si és que ha anat a buscar amb algú. Ara suposo que s'hi posarà el vicepresident, el president, algú amb més empenta, que li cantarà la canya a vostè, senyor Garigot. Eh? Ja està tornant a sonar el telèfon, eh? Que sona. Quan, aquesta gent regant amb aigua potable. Sí? Sí, buenas tardes. Dígame. Sí, mira, que acabo de hablar con la secretaria del Júpiter. Sí. Es que, mira, yo soy un miembro de un equipo de fútbol de su categoría, no le puedo decir quién por motivos de seguridad. Pero claro, yo le he llamado porque yo tenía la sospecha que ustedes regaban con agua potable el campo. Cuando nosotros estuvimos jugando aquí, pues bueno, percibimos esto, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha dicho que regaban con agua potable y a mí esto me ha preocupado mucho. ¿Es cierto esto? Pues si nosotros ni siquiera regamos el campo. Disculpen. Porque resulta que las bombas a nosotros no nos van. ¿El agua de dónde lo sacan, dice? Que nosotros, que no regamos el campo, porque no nos va la bomba hace más de un año. Ah, pues esto no es lo que me ha dicho ella, ¿eh? A mí me ha dicho que regaban con agua potable. Es que la secretaria, ¿qué sabe? La secretaria está aquí en la oficina, la chica, y está aquí 4 horas y se marcha, ya no sabe nada. ¿Y quién eres? Ah, ¿y entonces cómo riegan el campo ustedes? No, ¿usted quién es? No le puedo decir. Pues entonces yo no le puedo dar dato de nada. Si usted no me dice quién es, yo a usted no le puedo dar información de ninguna clase. Bueno, si lo comprende, ¿verdad? Me llamo Lucía. ¿Cómo? Lucía. ¿Y de qué equipo es? Hombre, esto no se lo puedo decir. Hombre, usted está llamando al campo del Júpiter y usted dice que es un equipo de la misma categoría que nosotros, dígame qué equipo es. Es que ¿sabe qué pasa? Que nosotros, un jugador nuestro bebió agua del agua que ustedes regaban en el campo accidentalmente. Entonces, claro, a él no le pasó nada, no tuvo ninguna indisposición. Entonces, claro, yo tuve esa sospecha de que estaban regando con agua potable. No, y claro, no, esto es un malbaratamiento importante. No, pero dígame qué equipo es. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, yo necesitaría que usted arrancara un compromiso aquí únicamente en No, me parece que se está usted confundiendo. Que dijera que va a intentar hacer lo posible por regar el campo del Júpiter con agua de pozo o de, no sé, no potable. Caballero, que me parece que se está confundiendo. Si necesita alguna información, pase por la oficina y le informarán. No, si es que no tengo tiempo de pasar por la oficina. Bueno, pues si no tiene tiempo, yo no puedo tener tiempo de atenderle. Lo siento mucho, pero estoy muy ocupado. Buenas tardes. Bueno, pues ya va, pero riegue con agua potable, por favor. Oiga, hombre, que me olvide. Dígame. Senyor Garigot, li han tornat a penjar, eh? Ara almenys ha parlat, com a mínim, amb el vicepresident o el president, eh? Home, és que és injust això, tu. Aquest tio diu que està reguant. Ara resulta que no reguen, no? Ara diu que no, perquè fa més d'un any que tenen la bomba espatllada. Bueno, això ja passava, eh, la meva època. A l'època, el senyor Soler, és que era un camp de cols, allò. Era un camp de patates. No regaven mai. No regaven mai. Ja quan plovia es mullava el camp. I fins i tot s'enxercava. Però si allò era sorra. Escolti, quan vostè jugava allò era allò un patatal. No, sorra no. Era terra. Era un patatal, allò era un patatal, escolti. Era quasi com el camp del Catllà. No el conec, aquest. Jo no he jugat contra el Catllà. Bueno, vostè no ha jugat contra el Catllà, però el Júpiter sí que ha jugat contra el Catllà i no va fer gaire bon paper, el Júpiter, amb el Catllà. En aquella època el Catllà ves a saber on estava. No sé si s'havia fundat. Bueno, és que també estava un lloc. Sí, ja. Exacte. Bueno, hem tret l'aigua clara, senyor Garigot, o què? Sí, mai millor dit. Que sí? Jo dic que he entrat l'aigua no potable, perquè aquesta gent del Júpiter, escolta'm, no sé... Jo tinc la sospita que l'han mentit, eh? Jo el que sí et puc assegurar, Ricardo, és que el Badalona reguem amb aigua de pou. Sí? Tu coneixes allò a Badalona una mica? Ho diu perquè estan molt a baix i per això els hi costa menys agafar-la. No ens en sortim, eh? No ens en sortim. No, home, perquè... Perquè, bueno, no sé, vull dir, escolta'm, vull dir, nosaltres allà hi ha el parc de Cabernús, no sé si el coneixes. Sí, sí, que està una mica més a baix, no? I clar, allà hi ha una aigua històrica, allà hi ha uns pous aquells que van construir els romans. Sí. I llavors, pues, bueno, traiem tot d'allà. Som respectuosos amb el medi ambient. Però ja tenen permís per treure l'aigua d'un pou? Ja perquè està molt controlat també treure aigua del pou, eh? No, home, pues, escolta'm, les aigües aquestes... Tot i... Bueno, o a vegades quan es fa una cosa d'aquestes, una depuració de d'aigües fecals... Sí, freàtiques, no fecals. Vull dir, no sé... La construeix no molt barata aigua de veu. Exacte. Clar que sí. Clar. I si han de regar escopinades, es posen tots els socis a escopir la gespa. Oi, senyor Garigot? Ells escopeixen a la banqueta a vegades, perquè estan disconformes amb la marxa de l'equip, però aquests són uns maleducats. Jo, senyor Garigot... A la Castell de Fels hi van haver tres aficionats que estaven allà insultant l'entrenador, en Francisco, pobre. Ara li està dient pobre, fa temps que vostè... Sí. Ara li diu pobre, però fa temps que amb el Francisco vostè no podia veure gaire, eh? Eh? Que ara li diu pobre amb el Francisco, però fa temps que vostè no podia veure gaire amb el Francisco, eh? Bueno, és que no puc veure perquè no tinc temps d'anar a l'entrenament. Ja, d'això estàvem parlant. D'això estàvem parlant, senyor Garigot, d'això estàvem parlant. Escolti'm, ja per acabar, vostè que és un home que està centrat, és un home que coneix molt les intríncolis del futbol, jo sempre m'he fet una pregunta. Per què els jugadors de futbol escupen tant al camp? Per regar-lo. És veritat, jo sempre també ho he pensat, això, espera... No em sigui guarro, senyor Garigot. Escolti, que estem a quarts de vuit del vespre. Bé, escolti'm. Quan hagi acabat de treure el pollo, ha acabat de treure el pollo, ja, senyor Garigot? Això és quan tinc aquella que respira aquí, que no sé com de treure-te-la. Sí, per això ho fan, no? Doncs miri, senyor Garigot, ja passa un minutet de dos quarts de vuit del vespre. Ens hauria de dir allò que sempre ens diu, allò sempre, aquell acomiadament que vostè fa, eh? I, bueno, quan vagi al camp de Júpiter, identifiquis, diguis, jo sóc en Llucià i els hi vaig parlar de l'aigua. Clar. Eh? Exacte. S'ha de donar la cara, senyor Garigot. Endavant les atxes. I ens escoltem la setmana vinent. Molt bé. Ens escoltem la setmana vinent, senyor Garigot. Vinga, que no se'n parli més, hòstia. Apa, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Imagine me. About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. 7:35 de la tarda i aquesta música, que és la música i la veu de l'Anna Torroja, bueno, la música dels Cano i la veu de l'Anna Torroja, que són Mecano, i saben vostès que la sintonia de la Sira Robles és una cançó de Mecano. I avui he triat aquesta, que és una cosa que està molt d'actualitat, sobretot per la gent que passeja l'antorxa, que li apaguen l'antorxa, els han de fotre dintre un autocar, etc etc. Diu, si una antorxa... Els han donat un bon obús, ara, ja. Sí. Sí, sí, sí. Bé, de totes maneres, la gent està fent moltes manifestacions envers a la gent del Tíbet, que estan molt oprimits, però ningú se'n recorda de la gent condemnada a mort a la mateixa Xina. No, no, es fa per tot. Que, escolti'm, es fa per tot. Que allà els hi tallen el cap amb una facilitat. No, que es fa pels drets humans. Diu, Tíbet, Tíbet, Tíbet. Dius, no, no, Tíbet, Tíbet, no. El desgraciat aquell que també li tallen el cap, eh? Escolti'm, per les manifestacions de la plaça de Tiananmen, vostè no sé si ho sap, aquelles coses. Vostè no sé si ho sap, que amb els condemnats a mort després els hi treuen els orgues per fer trasplantaments. Que dius, hombre, pa que se lo coma la tierra, hacemos tres plantamientos. Yeah, bueno. Bé, és tot un negoci, eh? O sigui que la Xina té un negoci molt ben muntat. Bona tarda. Bona tarda. Per això són les manifestacions, per això. Jo sabia que si posava el tema de l'Dalai Lama... Sortiria, no? Xerraria un rato. Sí, a mi... És que això em copsa. Et copsa els sentits. Em copsa, sí. Més que res perquè estic llegint un llibre que és La pena de mort. Que diu, la pena de mort era la mala mort. Era la... Dius, és un tio de mala mort. Mala mort és la pena de mort, és els tios aquests que... Yeah. I tal. I no, hi ha coses molt maques en aquest llibre. Mm-hmm. Com, per exemple, que diu que els senyors no es penjaven. Els aristòcrates i els capellans no es penjaven. Els ofegaven amb un cubell d'aigua a dintre del pati de la presó perquè ningú veiés com morien. Pues, llavors els exposaven. Què vol que li digui, eh? Llavors els bords, els que no tenien pare conegut... Els penjaven, no em recorda. Ah, no. Aquests no, perquè com que no tenien pare conegut, el rei els afillava. I llavors, com que el rei els afillava, els mataven també ofegant-los. O sigui, penjava, o sigui, pillaven... A veure, morien tots. De mort morien tots, però una cosa és que vostè el penxin allà i el deixin allà amb els corps, i l'altra cosa que l'ofeguin amb un cubell d'aigua i després les posin allà ben vestit. Però la mort d'ofegat ha de ser molt fotuda, eh? Miri, jo no m'hi mor mai. Pitjor és la que hem viscut aquí a Espanya, que el Garrote Vil també... Sí, també de Vil, eh? Clar, li diuen Vil perquè era perquè del pueblo del popular. Era una vilesa. Era una vilesa, exacte, exacte. I doncs no ens hem d'anar a la Xina, massa eh? No, sí, tot això li estic parlant d'aquí Espanya. És un llibre sobre la pena de mort d'aquí Espanya. Sí, sí, la mala mort. Mm. I parla de la Quinta Forca i tota aquesta sèrie d'històries, d'aquestes frases fetes que dius, d'on venen? Mm-hmm. Doncs venen d'aquí. Venen d'aquí. Bé, un altre dia ho parlarem. Ara parlem de Tiana una mica. Parlem de Tiana una mica. Sí, perquè ens hem posat en un tema que... Quins llibres més morbosos que llegeixo jo. Sí, de veritat, eh? No llegirà res que sigui amable ni feliç, eh? No, jo sóc així, sóc torturat. Com que llegeixo generalment el vàter, perquè ens hem d'enganyar. Sí, jo llegeixo el vàter, sí. Jo entro per buidar. O si buido, haig d'entrar. O sigui, entro intel·lecte i buido detritus. Però això és molt dolent per l'esfínter. Vol dir? A mi una vegada una psicòloga em va dir, és que tens sensació de pèrdua i per això llegeixes, però com que estàs perdent cosa, llegeixes per no perdre. Doncs pues a mi un... Te'n recordes d'aquell home que feia l'anunci de la margarina? L'home que feia l'anunci de la margarina, no? Què? Que era un dietista, deia, soy un dietista. Doncs aquest home em va explicar que això d'anar-se'n amb el llibre al lavabo no era gens bo, perquè estaves forçant l'esfínter. Mentre tu creus que estàs llegint, el teu cervell capta que estàs al lavabo. Per tant, fa pressió i que això, a la llarga, repercuteix. Bé, perquè ara, et fa servir més del compte. Ara no seria el moment de parlar d'aquestes coses i no, de coses personals. Jo sóc una persona molt ràpida esfintaire. Vale. Aquest senyor ho sap, que jo no tinc problemes, que si haig d'anar dues o tres vegades hi vaig i no faig esforços, jo. Però pel fet d'estar sentat... A mi em cau sol. Vostè no se n'adona. D'alguna manera. Va, deixem el tema. Entrem en temàtica, sí, que això es passarà. Ja sembla la Tiana al vàter. Temes escatològiques... No, això és cultura i salut. Què ha passat a Tiana? Doncs el que va passar divendres passat és que es va inaugurar de nou el Cucudrulo, el Cucu, no sé si coneixeu. Sí, ho coneixem d'oïdes, no hi hem anat mai. No. Malgrat que s'ha fet alguna festa de la ràdio allà, no hem anat, no hem tingut la... Doncs bé, el Cucu estava tancat al públic des de fa un temps ja, era l'antiga discoteca de joves tianencs de fa anys. Sí, dels que ara tenen 40 i pico. Els que ara ja no són tan joves. Tenen 40 i pico, no? Sí, exacte. I ara ho han tornat a obrir, fan totes les setmanes, ho obren a la nit, perquè els qui vulguin, doncs, passar una bona estona sense haver d'agafar el cotxe i sortir de Tiana, que també és una bona opció per la joventut. I tant, i més ara amb els controls que n'hi ha del polèmia i tot això. No, jo haig de confessar que no hi he estat mai. No, i per què no hi va? Doncs encara no ha sorgit. Per fer una explicació més... Ja hi anirem i el dia que hi vagi faré la crònica de la nit al Cucu. Exacte. Això està molt bé, veu? Això està molt bé. Ja però no la faci l'endemà. Vull dir, vagi... No, la faré aquí. Sí, no, no, si sí, sembla molt bé, sí. Però hi vagi un dissabte i llavors la fa l'altre dijous. Perquè se'n passi. Exacte. No, vale, sí, d'acord. Més que res per tenir-la centrada. Controla-la, Sira. Igualment, jo d'aquí haig de sortir amb cotxe, per tant, jo sóc una persona responsable. Ho veu? Ho veu? En principi. I en final? També. Què més tenim? Bé, doncs tenim, per exemple, encara temes de ple, polítiques o Madonna. Encara dura això? Encara dura. És que el ple va ser tan llarg que anem traient temes... A poc a poc. Perquè la gent es pugui pair. D'aquesta setmana hem parlat, per exemple, de les polítiques o Madonna. Sí, sí, és el ple que mai acaba. El ple, capítol 3. Capítol 3. Haurem de buscar una música. Això sembla... Vostè se'n recorda l'època que fèiem els capítols de l'1 del trenc de Montgat? Sí. Pues acabarem igual aquí amb el ple aquest. Sí, sí. Sí. Aviam, què ha passat amb això del... Doncs els socialistes demanen molt que es portin a terme polítiques a favor de la dona, de la igualtat de gèneres a Tiana. Llavors va haver una mica de discussió pel fet que els socialistes creuen que no fan tot el suficient des de l'Ajuntament. L'Ajuntament va dir que sí que està endavant un pla... amb la Diputació de Barcelona, per tal de fer un pla d'igualtat, etc etc. I aquest va ser el tema, que cada mes, a cada ple, es fa una moció respecte a aquest tema. Surt cada mes i cada mes insisteixen en això, i el tema de la repetitiu, mobilitat. És repetitiu, sí. Però això és la mobilitat. Jo em pregunto, aviam, el govern municipal dona explicacions del que s'està fent? Sí, sí, dona explicacions. El que fan en aquesta ocasió doncs, és explicar com està aquest pla amb la Diputació. Exacte. I si s'ha donat algun tema. I l'oposició dona alternatives? És a dir, doncs jo penso que sí, això... Sí, sí, dona... O sigui, és un diàleg obert on cadascú sí, posa dona, les seves idees. A més, és un tema que hi entenen bastant les dues parts, per tant sí que s'obre un diàleg de què es podria fer, què es podria fer a les escoles, què es podria fer als serveis socials, etc. O sigui que és un tema interessant i que considero que obrir aquest tema en ple, doncs... I que pot portar solucions, això. Exacte. Sempre que això porti coses noves i que pugui... I que n'hi hagi diàleg i que n'hi hagi intercanvi d'opinions. No és com un alcalde que no fa gaire agafat el mando i diu faré tot el possible per solucionar els problemes de la ciutat. Bueno, estem parlant de Badalona. Dius, gran frase de constitució de la qüestió. Li ha caigut tu. Bé, és nou. Clar, és que si diu no fotré res per arreglar els problemes de la ciutat, dius malament anem. Clar, dius què ha de dir? Clar. Què ha de dir? D'entrada, de totes maneres, està dient que n'hi ha problemes. Clar, és que dius un ajuntament que no tingui problemes, és que, escolti, no n'hi ha, ni Jauja, ni l'Ajuntament de Jauja. Jauja tenia... Anem a parlar de Tiana. Exacte. Parlem de Can Sant Romà. Can Sant Romà. Que, com sabeu, doncs està protegit. No ho sabeu. No ho sé, però és vostè ens farà 5 cèntims. És un jaciment arqueològic que tenim aquí, Tiana, a la zona doncs, de la Serralada Marina. És una masia protegida... és un bé històric cultural protegit per la UNESCO, etc, etc. UNESCO, no UNESCO. Estem parlant de... Bé, això portava doncs el baró d'Esponellà. Què és que el coneixia? Ho portava. Era l'amo i ell va ser qui va revifar doncs que es prengués això en sèrio, que es cuidés i tot plegat. En un cert moment donat, doncs, els amos de Can Sant Romà van haver de deixar de cuidar-se'n perquè, clar, a nivell econòmic, el fet de portar un jaciment arqueològic, doncs... Sí, és molta pasta per invertir, sí. I el que es va fer, doncs, és que el jaciment de Can Sant Romà, qui ho porta una mica és l'Ajuntament i la Diputació, però l'únic que es dona... és per mantenir-ho net i més o menys, doncs, visible. Sí, que hi ha poca subvenció per mi. Jo em pregunto, i ara és una tonteria, dius, si és un jaciment que està protegit per UNESCO i només ho ha de portar a l'Ajuntament, la Diputació, dius, ni la Generalitat inverteix, ni el govern espanyol inverteix, ni el Fons de Cohesió Europeu inverteix, ni tan sols la ONU inverteix. Doncs bé, aquest és la tasca que la gent que està a Sant Romà doncs, ha dit que està movent-se, perquè clar, això no pot ser, perquè s'ha de revifar, perquè s'ha d'arreglar i perquè això ha d'estar obert a la població que ho visitin i que puguin veure doncs, un jaciment que és molt interessant. És un dels més estudiats del Maresme. I, per tant, una cosa que podem gaudir-ne tots i que pot estar bé doncs, protegir-lo, que ara per ara està... com aquell qui diu a la intempèrie, que si plou massa hi ha pous d'argila que es poden desfer i hi ha tot un seguit de condicions que si no ho cuidem, pues, podríem perdre. Ho perdrem. I evidentment no es pot visitar, no? Encara que estigui a l'aire lliure, es pot visitar. Ens van explicar que fa poc van estar els alumnes de l'escola Lola Anglada i que també van organitzar una visita. Però, clar, el problema és que no hi ha... Visites no està tot arreglat com per rebre la gent. Per tant, sí que estan intentant portar gent i que ho visitin, però bé, ara el que volen és que la Generalitat hi posi diners i que correspon. Però és que això ben apanyat, fins i tot traurien la primera pela, tu. Bueno, tot és qüestió de proposar-se. Sí, si tu fas un museu i tens diners... Tipo Empúries. Perquè si tu ara ho vols visitar, què has d'anar a l'Ajuntament? Posar-te pantalons curts i dir que ets un nen. De fet, no n'hi ha cap mètode, perquè no està ara dirigit al públic. Per tant... Sí, suposo que si tu hi vas, doncs la gent que està allà cuidant-se'n, doncs te l'ensenyarà. T'ensenyen i ja està, sí. O si no, suposo personal. Que poden arribar a apuntar i dir, doncs mira, quan hi hagi gent, doncs ja... Farem una visita. Sí que han fet visites, junts. Aquest any n'han fet dues. Clar, no és un gran ventall de visites, perquè... Dues de quanta gent? Cada una? No ho sé. De grups escolars, ha dit. Sí, bueno, sí. Bé. 100 persones, com a molt. En fi, bueno, no anem per altra cosa, anem per altres... A Tiana hem fet les primeres sancions de l'aigua, ho heu pogut llegir? Sí, he llegit a la pàgina web, ja m'he espantat, sort que no visc aquí. Bueno, però escolti, està bé, no, si la gent m'ha barat a l'aigua... Jo vaig, allò que dèiem abans del llegir, jo després de llegir haig de tirar la cadena, perquè és que si no dius, què faig amb allò? Clar. I clar, cada vegada que tiro la cadena em sento culpabilitzat. Que no és que tiro la cadena i entro el vàter, no, és que estiro el... Allò que se'n diu de el dipòsit de motxilla. Molt bé. I aixecarà cap avall. Home, el que hem de fer és estalviar amb aquestes coses, també. És a dir, aprofiti, quan vagi vostè, digue-li a la seva dona que vagi. Sí, però després... la meva senyora en aquests moments està treballant. Va... No, doncs no ho deixi. I si deixo de tirar-los allà fins al vespre, lleig, perquè llavors ho he de rascar-ho, m'entén? Però hi ha vàters especials, l'altre dia ens ho explicaven, hi ha vàters especials que fan, que tenen dos botons, un que és més quantitat i l'altre que és menys. Llavors, segons el que sigui... I n'hi ha uns que tu pots tirar de la cadena i si la baixes al moment que tu creus que ja ha sortit prou aigua, para. El meu pare. Aquests estan bé. Perquè hi ha vegades que dius prou, que ja no... Però sí, deia això perquè... Prou! Perquè no s'obliga a que es venguin només aquest tipus de vàters. Aquesta seria una bona opció. Tu te'n recordes la campanya que va fer, no sé si la Generalitat, que regalava uns filtres? Sí, aquí també la vam tenir, Tiana. Per què no s'obliga a vendre només aquest tipus de filtres? A veure, la pregunta és, per què estan dient que faltarà aigua de boca si la gent quasi només veu, tothom veu aigua embotellada? És aigua per això? Bueno, I per què hi ha gent... L'aigua de boca es considera que és per cuinar, sí, però és que hi ha gent que ha demanat aigua d'aquesta freàtica, doncs per això, per dutxar-se, per regar i tal. Home, i doncs dit, jo no sé què vols que digui. És que és molt difícil, fer unes connexions de... Dius, per què ens en recordem sempre de Santa Bàrbara quan trona? Home, el problema és que l'aigua de boca és la que fem servir... a les nostres aixetes, i no només és per veure. Clar, evidentment, a Barcelona no hi ha qui se la begui. Per mi és aigua d'aixella i aigua de cul, perquè és la que em dutxo. Escolti, jo bec aigua embotellada. Perquè vostè on viu? Jo vic a Badalona. Badalona no, i ojo, no és que Badalona, compte que a Badalona encara està bé l'aigua. Ja pot ser. Bueno, jo, i a veure, jo soc una persona que m'ho passo tot, perquè fins i tot m'havien passat aigua de quan tenim aquest senyor i jo a l'estudi al Raval, i aquella aigua li juro que tenia gust, Dius, vostè veu... Què més vol tenir una aigua en gust? Allò que dius, és insabora, dius mentida. No era ni incolora, perquè baixava blanca. Allò dius, aquí passa alguna cosa, però jo me la bevia. Dius, si la posen per l'aixeta deu ser bona. Era una deducció meva. Bona no ho sé, però sana sí que ho era. Pengasta aquí? No sé. Això sí, però jo tinc un estómac que aguanta molt. Finalment no he explicat això de l'ascensió. Explica-ho, això de l'ascensió, sí. Per tant, hi ha 4 multes que s'han interposat a persones que regaven jardins i ara és l'entitat metropolitana del medi ambient qui ha de decidir a veure si interposen sancions econòmiques contra aquestes persones. Sí, de moment estan denunciats només. Sí, els ajuntaments tenen només la facultat de poder denunciar aquesta situació. I després és aquesta entitat qui valora... Si I com ha funcionat això? Ha passat un veí i ha vist que l'altre veí estava regant i l'ha denunciat? No. O el mateix un guarda municipal? Han sigut casos, pel que he pogut saber, han sigut casos ja d'àmplia consideració. De cara dura, vaja. Que sí, que ja... Els han passat. Veure anar pel carrer i veure el regalim d'aigua que sortia d'un jardí exageradament... I el que passa a la Guàrdia Urbana i la mullen, diu, conya. No ho ha pogut obviar, en aquest sentit, perquè, evidentment, la policia no és que vagi jardí per jardí controlant, però, evidentment, en casos d'aquests... Hi ha coses que es veuen, no? És quasi una sanció exemplar. Bé, de totes maneres, jo els hi vaig dir una cosa. Aquest matí he passat per la carretera de Badalona, allà davant de l'illa Can Fradera, això, hi havia un escapament d'aigua d'una casa que han d'enderrocar, que hi ha l'aigua, però xorro. Hi havia una noia de la botiga al costat que estava trucant i jo he sentit un part de la conversa, deia, hace dos horas que les he llamado para que vengan a arreglar esto del agua. ¿Qué pasa? I dius, a veure, si s'està escapant aquí aigua, t'estan trucant que hi ha un escapament d'aigua, conya, de companyia d'aigües no té un servei d'urgències per anar allà a veure què passa. Deuen estar tapant forats. Sí, també, aquesta peronada d'aquí. Sí. Estan fent bypassos. Sí. Clar. Estan fent bypassos. Dius, clar, ens estan avergonyint, estan renyant perquè som uns malfactors que malbaratem l'aigua i després al govern se'ls escapa l'aigua per totes les bandes i no fan res. Quines coses té la vida, eh? Un incendi a la zona del Rocà de Tiana. Oi, com l'han apagat? Doncs mira. Si hi ha aquest problema d'aigua, com l'han apagat? Doncs han hagut de tirar d'aigües de... freàtiques. Sí, perquè... Demà explicarem una qüestió a l'informatiu, encara no ha sortit. Nosaltres vam fer ressò. Fem un adelant. Va, fem. Un tastet, vinga. És una història molt curiosa i crec que és digna d'escoltar. Això és una exclusiva, exclusiva d'informatius. Perquè nosaltres vam fer ressò d'aquesta notícia, que havia hagut un incendi, que havia cremat 1,5 hectàrees a la zona del Rocà, però que es va apagar molt ràpidament. I doncs vàrem dir qui havia participat, la policia local, els bombers, etc. I avui ens hem assabentat d'una història, si més no bonica, que és que a Tiana doncs, no van ser els bombers els primers que es van posar a apagar el foc, sinó que hi havia un viver on treballaven diverses persones de Tiana, cultivant plantes, i van ser ells qui van identificar el foc, i han vist que trigaven una mica més de... del lloc on van fins aquí, doncs van decidir agafar la manguera, tots, fer un dispositiu... I apagar el foc. I començar a apagar el foc, així que quan van venir els bombers ho van trobar que estava una mica controlat, que se'n van sortir molt bé, i una mica aquesta heroïcitat que van dir, doncs no volem que s'estengui el foc, i van agafar, i esperem que el senyor Baltasar no ens sancioni per gastar l'aigua. No, van agafar l'aigua de cubes del viver, perquè, clar, ells tenen cubes del viver, per tant, va ser un acte de bondat, no? Perquè amb aquesta aigua que ara mateix falta, ells van decidir doncs, utilitzar-la. I està molt bé que la població participi en això. Sí. Jo antigament ho havia vist. A la part de Tarragona jo vaig viure un incendi i tot el veïnat, vull dir, anava allà amb pals, vull dir, mirant de tancar el foc perquè no s'escampés més, i mentre arriben els bombers i fan la seva feina. Està molt bé. Està molt bé, sí. Oh, molt bé, doncs felicitem aquesta gent del viver. Sí, aquesta iniciativa, escolti'm, felicitem. Sí. Jo, per exemple, dius la meva senyora em recorda aquells pagesos que miren al cel, a veure si plou, perquè, clar, no rega. Dius, se'n moriran totes les plantes. I mira el cel, dius, no et dic que plouria. A veure si cauen quatre gotes, si se'm remull això, se'm moriran les plantes. Bueno, però les plantes es tornen a plantar i tornen a sortir quan hi ha gent. De moment els jardiners estan acomiadant gent, perquè clar, ningú s'encarrega jardins, com que no poden regar. Clar. Bueno, més notícies? Més notícies, sí. Caçadors detinguts a Tiana. Vaja, home. Vaja, home. Dos caçadors de Montgat que anaven a les nits amb focs de llum artificial, caçaven... I què caçaven? Doncs, els van enganxar que tenien un animal, crec que era un conill, però no t'ho sabria dir exactament. I bé, portaven dies que els veïns veien cotxes sospitosos a la zona i pensaven que potser podria ser algun altre tipus de delicte. Finalment la policia es va acostar i sí que era un delicte, evidentment, perquè és la caça, i va haver d'intervenir, de detenir i de treure totes... els aparells de caçaria que portaven a sobre, clar. Que cutres, per anar a caçar conills. A més, haurien ser molt dolents caçadors, perquè si home, potser havien començat la nit i els hi esperava una nit... Suposo que el que van a caçar són porcs senglars, jo diria que... I si no, gats, escolti, el que se ponga. Sí. Que diuen que el gat és molt bo, eh? Sí. Jo no l'he provat mai. Jo tampoc, però es veu que el meu avi ho va provar quan la guerra, dius, millor la carn de gat que la carn de conill. Paraula d'avi, jo des de llavors no vaig menjar mai més ni gat ni conill. No vas voler anar més a casa del teu avi a dinar, no? No, va ser a casa de la meva tia. Sobretot l'arròs. Un dia em van dir, hem fet arròs en conill, allò que deien la pota filferro, i quan estava menjant el meu cosí, que era molt d'això, diu, gat, la mama hi posa gat. I vaig pensar, doncs poc menjaré jo aquí. I des de llavors jo no he menjat mai més ni conill, ni gat, ni res. Hi ha una forma molt senzilla de saber si et donen gat per llebre. Quina? Quina? La les carn costelles... és més blava, no? Les costelles, les costelletes, les de gat són rodones. Així com la de conill, veiem que són planetes. Si li posessin un tros de gat, ja, has de mirar la costella, no? Que són rodones. Veus? Nunca sempre... t'acostaràs sense saber una cosa més. Molt bé. Bé, jo com que tampoc no he menjat mai més ni conill ni res... Avui us estic ensenyant una de coses. Sí, tens raó. Sempre s'aprèn de tothom. Sí. T'hi has fixat? Fins i tot amb una persona com jo. Home, tant, home, per què no? Perdona'm, tenim un caudal de saviesa que s'ha d'expressar aquí a les zones. Senyora Cira, no sigui tan modesta. Vale. Què més tenim? Vinga. Vinga. Doncs tenim que, finalment, amb el problema, seguim de prop el problema de l'aparcament a Tiana. Uf, sí, tens raó. I finalment s'ha anunciat que es farà una prova pilot de discos horaris d'aparcament limitat al centre de Tiana. Per tant... Doncs hem apanyat. Sí. En teoria, això ha d'ajudar a que hi hagi moviment de cotxes i, per tant, però puguis trobar aparcament al centre si et vas a, si desplaces i en un moment donat vols trobar aparcament. Haurem de posar un cartell. Semos de la ràdio, hacem un programa de hora. Sí, tu tens un límit. I els que venim com nosaltres, per exemple, que venim esporàdicament. Semos de la ràdio, tenemos de hora de programa, què hacemos? Sí. No, suposo que pots fer-ho a mà, també no crec que sigui indispensable el fet de tenir el disc horari aquest. No, ja. Bé, simplement ampliarem informació més endavant, no? És que veient l'aparcament que hi ha aquí a la Guàrdia Urbana, que no es fa servir, perquè molts regidors no venen, per què no ens podien deixar un aparcament per la ràdio, escolti'm? Pels pobrets, perquè nosaltres som a part. L'Ajuntament va diu, a part. Sí, diu, a estos hay que darles de comer a parte. La ràdio és diferent. És diferent, sí, sí. Com el nostre programa, que també és diferent. Nosaltres som els que donem voltes cada dia per aparcar aquí al centre de Tiana. Digui-m'ho a mi, que cada cop podem més voltes amb aquest senyor. Sí. Abans arribàvem i molíem. Sí. És arribar i moldre. Ara ja... Sí, és que darrerament jo crec que ha augmentat el nombre de cotxes a Tiana. Jo diria que sí. Perquè abans era més fàcil aparcar, però anem observant que... Fins i tot quan hem arribat hem vist un cotxe que sortia i hem dit, mira, se'n va un. Però estava... Era un guà. Sortia un guà. Ah, llavors guà, Felipe. No fem res. No, llavors ja no m'he atrevit no a deixar-lo. No fem res, no. I mira que jo sóc atrevit, però sí. Hi ha coses que dius... No, però és que les multes... És abusar eren... Sí, però és que les multes l'estan curtint molt. Sí. Sí, estan curtint molt la butxaca i... La butxaca dius, la buiden, dius, més que curtir la buiden. Més que ho deixessin, no? En fi. Quan es posarà en marxa, això? El proper mes de maig. Ja mateix? Sí, ja mateix. Déu. Una prova pilot. Després, si funciona, es deixarà. Déu, si no, deixaran, passarem. Sí. Passa palabra. Passa palabra. Ens està sonant ja de fons la música. Sí, és moment ja de deixar-ho aquí. Senyoreta Cira Robles, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens fa i sobretot per la informació dels gats, que a mi no em servirà, però aquest senyor sí que menja conill i s'hi fixarà no a partir de... O si no, dius, a veure, amb ell li foten la carn i se l'entrapa. Amb ell, és igual, li foten la carn i se l'entrapa. O si està bona, per què no? Exacte, veu? I és això. I a tots vostès, recordar-los que proper dijous estarem aquí a partir de les 6 de la tarda en companyia i, com sempre, gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.